دا سلورم باب دی ترشپک سلوی اختمایا تا پوری پدی که با مثال نوی او پدی که با دلائل خمسا پینز دلائل دری مثال با اصل که ذکر کی گی خود دو مثال بای خود بیا با دری تقسیمی اول مثال دا مومنان دا او دوین مثال بیا دا کافر دا و دری مثال بیا دا دوی دا عمال دا کافر دا عمال دا تاس و تغوری اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی نور دا اسمان نو دزمکو دے دی آیات کی با نور تقریبا سلور پینزت پیرے با نور رازی پوشو کنا اولنی نور چلی لاغین مراد صفت دا اللہ دے کما یلیق دشان ہی تعالی سو کے معنی کئی پا منور سرفاقی لازمی معنی دا پلا معنی تکم نے بس اگا اللہ کا معنی ملا نور السماوات والارض نور دا اسمان نو او دزمکو دے اللہ تعالی بس الله تعالى نور ده اسمان نو دزمه کده مثل نوره مثال ده نور نو توحید مراد ده ده نور نو مراد توحید مثال ده توحید ده الله تعالى کمشکاتن پشان ده اغا تاخچه ده فیها چه پده تاخچه که مصباح دیووی المصباح بیا ده دیو چی وی فی زجاجتن پشیشه کی وی از زجاجتو ده شیشه سنگوی ده شیشه چی وی که انها کوکبون دریون ده ده سی وی لکستور پرقیدون که یو قدو چه بلول شیده من شجرتن ده وننا مبارکتن چه غوانه مبارک دیر خیر والا ده زیتونتن چه غد زیتون ونه ده لا شرقیتن نو مشرقی دا یعنی نن وقت دیر مخامق تا چه اغا بیا دیر بیفایدی ولا غربیتن او نو غربی جانب تا دا یعنی دنور ندیر پتن ندا پوشوی یعنی برابر زائبانی دنور پی لگیم خود دیرم دا سن ندی بس خالص نور پا دیر آخی جو پریوزی دا سن ندا یکادو زیتوها نزدی دی چه تیل دادی یوزی او رناو کی ولو لم تمسس گنار اگر که نگرسی دلدی تا اورو نورن علا نور دار رنا دا پورت درنانا یهد الله لنوره نو اللہ تعالی ہدایت کی اگر ناخ پلتا من اگر چاہتا یشاء کی رادیوشی ویضرب اللہ الامثال بیانی اللہ تعالی مثالنا للناس خلقتا واللہ بکل شیئن علیم اللہ تعالی پاری و سدبان نپوئے دے دا آیات چرے پڑی کے دا مثال لے او دا مثال چرے پڑی بانے بیا خلقتا پاسیر لکلی دی شارف الدین سے پڑی آیات باندے تفسیر لکلے دے کتی اور سالے لکلے دا آیت النور ورتوی او هغه پدې کې شپېته تفاصیل را نقل کړې دي پدې آیات کې شپېته تفاصیل په کړه نقل کړې دي اړیر وګړه هغه ده خو به هر حال دې ده کړه مثال آسان غوڼه تطبیق کول پکار دي ځکه ګران مثال هم ده آسان نه دی ګوره ښه دې ده کې الله تعالی مثال ورکړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام او دا مثال په مقابله د منافقانو کې چې منافقان دا د توحید او د دعوت دا رڼا مړول غواړي نو چې هغه یې مړی نو دا هغه په مقابل کې الله تعالی نبی علیہ السلام مثال بیان کړ چې د نبی علیہ الصلات والسلام مثال یو په هغه د نبی علیہ السلام سره لګو بیا د دعوت سره لګو بیا د داعی سره لګو دریو سره لګو ښه نو مثال د نبی علیہ الصلات والسلام وایي د څه دی د کی یو مشکات بیان کړ مشکات مثال د نبی علیہ الصلات والسلام سینه ده صدا سینه ده مشکات هغه دغه ته وایي تاقیتا چه اغا بل خواتنی بودی اغای تا مشکات بود بیاد نبی علیه صلات و سلام در زر مثال در تبایان کو مصباح اغا صدا اغا در داغ دی پا دیسی نا که دن نبی داغی کنا زرهی کنا نو پا دی تاقچه که دن نبی آتا پرته دیوه پرته نو در اغا دیوی تشبیح بیاد نبی علیه صلات و سلام در زر تشبیح چه سر واسه در دیوی سر واسه بیاد دا دیوه چه دا دی دیوی تا بیاد تیل بی کنا خیال مده دی دیوی کی بیا تیل اچیگی نو چه تیل پا کی اچیگی اگا تیل پا کی بیا اعلا تیل دا زیتون دی پاگی نو پا دی دیوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی زر مبارک کی چه کم شیر دی توحید رنا دا نو دا اغی دیوی تیل دا قرآن دا سنت خالص دا اغی نبی او دا معتدل دین دی لا شرقیت ولا غربیت نہ دیر مشرق طرف تلے چنور پی بیقی دا افراد تکی نشتا دے والا غربیت تفرید تکی نشتا دے نہ دا سے دین دے او بیا دا غشیشا دا دا غشکم دے پا دے زلکی کرتا سو خیال کرو بیا دا دیوے یادا ولا کنا چه دا بیا سدا دا دیو توحید دے دا دیو ماتا سوئی چه زلد زلنا دیو توحید دے پسینہ کے دن نہ دے بیا پدی ڈیو بان شیشہ دا دی شیشے تکلیف یار چا سر دژو مبارک سر زڑ کے صفا والے دے زڑ کے کلک والے دے شفافیت تے پکے دی شیشے ہون دے لے بیا فارن کے دن نہ توحید دے دغ توحید دغ بیا چرتا نہ دی اگ بیا قران و سنت نہ دی داغی مثال بیا دے زیتون دے تیل سر ور کو دے قران و سنت اگ کی بیا افراط و تفریط نشتا دے نو اگر نہ چکل اگر نہ شروع کی اگر نہ شروع کی او دا بیا مضبوط جائے کہ مدینہ منورہ کے دے کہ ال منافقان نے سن چھ کوے مجھے بدلا تھا کہ دار انا شروع کی نبیہ کی یہ کی خلق ترنا ورتی کہ نہیں ورتی دا توحید بیا دل اور نغواڑی بس دعوت کو ان کی دا داعی کنا پخپلا کدے خللا کولا کولی نہیں کرن دار اڑائی کچھ خلی پس کولا او کولا بیان شروع کو بیا حسن فرق ہوئی تو چھ کنا بیا حسن فرق کی نبیہ دا سی سکی گدا بیا راہ کار کی جی نو خلق بیا راز دا غنا استفادہ کی خودی لا کی داو نہیں چھن نوار المر نہ سپگمائی ہونا ویلا سیوے لڈیوے ویلا ولی دا ڈیوی نا استفادہ تی دی نور شمی تی بلی دیشی نو شمی باتی بلی شنو داعیان با قوارشی پی دنیا کی صحیح شو کانا او دا داغن دا مقر خوبیا سکسشری سی بلا ولی دا داغن سپگمائی نا خوبیا دا سنو سی بلا ولی نو دا آغی نا بیار آغستیشی استفادہ تی کی گی پا دی ودا وانی چا سر داغ ورکو تشبیح ورکا تشبیح دا دی خا لا شرقية ولا غربية لا يوي كان كذا ونا بيان زيا في زيا تمر لجي ونا ماوي كي إفراط وتفريط أمولي سوي كي إفراط وتفريط ده بعد ملقي فوي نشي إفراط مطلب داره كذا كذا حد نتجاوز بكي نشتري فوش بكنا تفريط مطلب داره كي كامية بكي نشتري دا دين كامل ده ندير شخصي ده بكي أنا دا سه تي بيجي تام مهمل فري دا سه مطلب دوارا دار فدا سه نده دا سه دين نه خا ندا سه رانا كي كيجي ده إسلام رانا اس دارانا پو شیشه که بنده دا منافقان دیر غواری چه دارانا پو کیه و دا غیر که دا بحتانون و تومتون خودوی جز پار اولا گول چه دارانا مرشی کنه دار نبیل اترام خل بنده شی اللہ و دارانا تاسو نشی بنده ولی دار نشی بنده ولی دار دی تشبیح شو یا دا تشبیح چه کم دنو دا هر داعی دا واقع صحیح شو کنه نو دا هر داعی چه ده دا غصیل پشاند مشکات داغه پزړه کې بیا د نسل ایمان او توحید دی بیا د توحید چې کوم دی هغه باندې زړه شیشه را باندې دا بیا د شانته رڼاګان بیا د شانته مثال نور به دا شرط تطبیقی یا دا مثال د چا دی د دعوت دی نو چې دعوت شي دا دعوت د ایمان چې دی نو دا بیا په داسې ځای کې پروت دی دا پروت په داسې ځای کې وي چې د مؤمنانو په ژوند کې وي پوه شو کنه د مؤمنانو په سینو کې وي نو بس دغه دعوت دی او قران او سنت بس دغه یو ځای ته دغه موږ تشبیه را جمع کټوله ولیکن دریو زاین باندې تصدیق کو صرف باقی مال ته وی پیته ته پاتې په اشاره کې جن سے کړی دی ها جی لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها نو نستی دا تیل د دی یو دی او چې پخپل رناو کی ولو لم تمسس هنار اگر کنی رسیدل هغه ته اور اخپلا کسو کې لړتای او کسو کې نه دا کې خپل رنا غانی کیدا شروع کیږي نور علی نور رنا دا علی نورین پبل رنا باندې رنا دا اعمال له پرنا دا کې دی باندې یو ماندار چې نه دا بس د تکرار د کثرت د پاره دی بس ډیر رنا غانی دی یه د الله نورہ الله تعالی هدایت کوي رنا خپلتا اگر رنا پزړونو د مدعوینو کړه من یشا وغچه اراده او هغه چاته چې اراده وکي و یضرب الله الامثال او بیان ی الله تعالی مثال نر الناس خلقتا والله بكل شيء علیم الله تعالی پاره یو چیز باندې پوهلې فی بیوتن دارنا غانی فکم زکی فی بیوتن دار الله فکورونو کی دارنا کو اسند مومن فضل کی خوچی جمعات کی گاڑی را دیر دغه کی اخکار کی یا فی بیوتن معنا باز وئی دار رنا والا خلق فی بیوتن فکورونو د الله کی وی جمعاتونو کی وی اگر کورونا ادن الله چه حکم کړه دی الله تعالی ان ترفع ان تعظم چې دا غی تعظیم بیان کړی شي چې دا غی تعظیم وکړی شي د جمعات تعظیم بته کنه پوه شئ جمعات په تعظیم کې خیال به ساتي صفائی به ساتي وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ او یاد دیشی پاگی که نم دا اللہ تعالی دک جمعاتون که بھئی یسبح لہو فیہا بالعدو والآسال پاکی بیانی اللہ تعالی لر فیہا پدی که بالعدو پا وقت سبا کے والآسال او پا وقت بیگا کے سو کے بیانی دا پاکی رجال دا سڑی دی لا تلهیهم سڑو کی چونکہ دا داعیان زیادی دا که سڑی آتی یعنی پا خدو کم نی داتی لا تلهیهم چنن غافل کئی دوی لر تجارت تجارت ولا بیعن او نخرسول نا اخستل او نخرسول عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ تعالی نا خاص اللہ تعالی توجی خلقی و اقام الصلاۃ و پابندی منز و ایتاء الزکا او سکے رکھا زکات ور کئی دا کارو نہ کئی و یخافون یوما یریگ دا اور دینا تتقلب فیه القلوب والابصار چ گڈ ور بچی پاگے کی جڑونا او سترگی اغا اور دینا دی یریگی دا خلق تعالی تعالی دا نور ور کئی ها لیجزیہم اللہ دیر پار کے بدلے ور کے اللہ تعالی دوی تہ اشارت سے احسن ما عملو کے صدقہ دی عمل کرے دے و یزیدہم او زیاد کی دوی لرمن فضلی دے فضل خپلنا والله یرزق من یشاء و اللہ تعالی روزی ور کے یغا چاہتا چ رضا یوشی بغیر حساب بغیر دے حساب نہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ اس دا کافر دا عمل مثال دا بیان ہے دا کافر دا عمل سے مثال دے دا مثال دار اللہ وی دا اس دا کافر مثال بیان ہے دا کافر مثال سنگ دے نو دا کافر مثال دا سے دے اللہ تعالی بیان ہے چه دا اغد اعمال سے مثال دے اول دا اغد اعمال مثال بیان ہے داغه اعمالی خسته خسته بعضی وقت سره وی یار دیوان بوته فایده می لوشی الله وینا دا په شکل د سراب باندې سراب هغه د شګو شګي ګل وته وای شګي داغه ورته وای د غاسین د شګو سین وته خلق وای هغه په دشت کې لری ښکاری سره وی کو بدی دو بس هغه تا هغه سره روانې د وارث یو ماته می لوشی وچ لار شي سنی الله وی دغه شانته د کافر اعمال دي دي خپل اعمال پس کله کله رواني او جو کراغلی چې ما خپل ډیر خکارونه کړی لیکن چې کله ورسی کی چونکه عقیده نشته ده نو ما تاسو ویلی او عمل صالحه بغیر د عقیدی صحیحانه نه قبلېږي نو بس د اسم نشته ده نو هغه مثال اول دغه مثال بیانې والذین کفروا اعمالهم اکسان ته کافران دي عملونه دا وی کسرا بن پشان دغه شګود سینی بقیعتن پدشت کی کیا پدشت کی وی کنا یحسبه الظمآن گمان کی پاگی با نت کے سڑے ما اند ابو اے تگے سڑے پد ابو گمان کی چہرہ دا اوپری ہا عام سڑے تن دا گمان کی پتہ کے خدا دی وی کنا اگر دا تو چاوی تے دو دسو کی جو کی تے چاوی وی سلور مڑائی کوش وی اگر ہری دارک دے کا سوچ ہے کی طرف تے کنا یحسبه الظمآن اے کو کڑی دے کرے دے مانی تے بنو چاہے کی یحسبه الظمآن ما نگمان کئی دے پدے تگے سڑے پدے بانے دو بو حتی تردے پر اذا جاؤو کل چرا قرسی گی دے دیتا لم یجدو شیئن نو انمو مدغی خواہ کے اس شے اے دغدا کی اس شے ملشتا دے و وجد اللہ عندہو او اومی اللہ تعالی دغدا کی کم دے کی دغدا شبو سن خواہ کے نا مطلب دے خپل دا دو خدا سکے او مثال دے کنا اگر خپل عمل خواہ کے دے چکم عمل تا خوش آلے دو ال تبصر پا اللہ دے دا عمل بنی فوقفاہو حسابہو نو پورا بکی دن را حساب دے دو عذاب دے دو عذاب بولے ورکی واللہ سریع الحساب اللہ تعالی ذر حساب کون کے دے او کا ظلمات ان فی بحرن یا بل مثال گورا اس دا بل مثال ورکی او کا ظلمات ان یا مثال او مثلو مثال دے دو کا ظلمات ان پشاندہ تیارو لے فی بحرن پاگا سمندر کی تیاری دی پا دریاب کی لجین چغدیر سچے دے رکا گلید دے دنگے وطا منگوائی کنا آو گلید دے جوار دے پوشوی لجین چڑیر جوار دے یغشاہ موجن دے کافر مثال داری چھ دے چا سمندر تا غرزول دے خواہ سمندر دیر زیاد سلے جوار دے یغشاہ موجن پور تک پتائی دیر دلر یو چپا من فوقی موجن دا غیر پاس بیا بلا چپا رازی من فوقی صحاب دا غیر پاس ور یزوی ظلماتم بعضها فوق بعضن تیری دی بعض دینا پورتا دا بعضو ما اذا اخرج یدهو کرچ راو باسی دی لاس خپل لم یک دیراها من نزدین لکی دی دا خپل لاسوی می تیرو که دی دوب را دوب بخا سنگ دا دومره تیاری چرتوی نا دومره تیاری پده کشتا کنا یو تیارو پده که دو کفر و دو شرک دا یو تیارو پده که دو بد و اعمال دا یو تیارو پده که دو اتباع باطل دا که بل باطل کافر پسشات روان دیکن ٹھیک شوا نو دار در پاسا یو چا پابیا بل چا پابیا بل چا پوشو کنا نو دو شرک پسا مدر کی ڈوب دے پوشوی بیا پی دا خواهش چپا را غلی دا بیا دا غیر پاس دا بد و اعمال چپا دا غیر پاس دا تور وریزم ولا دا اگر تو را وریت بیا سوک تی اگر دا مطبوع دی اگر کافر چی دی بل پس روان دی اگر دا اگر دی وسرا نو دی سلو رو زینو که چی دی پتی دی تا با سیدایتو شی ایزا اخر جایتا و اللہ وی بل تیخو شیخو پریده چی دی اومینی زام نوینی لم یکد یا راها که دی دا لاس راو باسی که نقپل لاس ورطا نقاره کی گی نو دا دن زان هیر دی زب ورطا سر آیات چی مطلب داره زان تی هیر دی دی با ماسو مانی لم یکد یا راها نو هرگیر نده نزدی چی دی اومینی دی لاس لرا و من لم یجعد محمد اوبی ابن کعب وی دار دا سلور و تیارو تا اشاره دار پا دنیا کی دا ظلمت تی نو پا قبر کی ظلمت تی نو پا حشر کی ظلمت تی نو بیا و باقیر کی پا اور کی علت بیا تیاره دا چار چار تیاره تیاری دی پا دنیا کی دی پا تیاره کی نو پا قبر کی بام تیاری نو پا حشر کی بوتم تیاری نو پا جهنم کی بیم بیا تیاری نو دا سلور و تیارو تا اشاره دا و من لم یجعل الله له نورا اگر سوک چی اللہ اغل رناور نکی فما له من نور نو نشتری اغل رکم رنا یا بیس رنائی چی اسلام تتا اللہ پاک ہدایت نکی نو بس جب دا سی پا کفر کے پروتن دا تردی پوری دا دری مثال نو اس دی مثال نفس دلائل عقلی رتا نور دا پارا چی نور اللہ ورکی الم ترایت گورن ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض چی پاکی بیانی اللہ تعالی لرا اگر چی پاک مارنو کی دی اگر چی پاک مارنو کی دی وطیرو او اگر مارغان صافاتن خورون کی دی وزرو کلن قد علم صلاته هر یو دی مارغان و نال دی مکی و اسمان دی مخلوق نا کلن دا طول چی دی قد علم صلاته یقینا پویا دی اللہ تعالی پا موز دا غیبانی و تسبیحه او پا پاکی بیان اولو دا غیبانی اللہ و ماتی علم شتلت دی ما پاکی بیانی والله علیم بما یفعلون اللہ تعالی پویا دی پاکی سمانت دی عمل کارونا کئی وللہ ملک السماوات والارد دویم دلیل دی تصرف خاص اللہ لر بادشاہی دی اسمانو نو دزم کدا و الاللہ مسیر اللہ تعالی دی پارا گردی دل دی اللہ تا گردی دل دی علم تر ان اللہ یزدی صحابا درم دلیل اخاف علم تر ایت گورنا ان اللہ یزدی صحابا چی یقینا اللہ تعالی شری وریض لرا ثم یعلف بینه بیا جوڑا خراولی پمیان داغی کی یو دائی کی یو بل ترا ثم یجعلہ رکاما بیا اگر دیلان دی باندی فتر الودقا نتبا وینی غٹ ساس کی دباران یخرجو تراوزی من خلالی دمیز داغا وریضنا و ینزل من السمائی اور آوری اللہ تعالی دبرنا من جبال دا اغا من جبال من صحاب کل جبال دا اغا وریضنا جبشان دا غرون دی فیها میں فیها او پا دی اسمان کی پا دی برا طرف کی من برادن دا گلینا جلی و توائی تاسکنا دا اغینا فیسیبو بیهیل نرسی اللہ تعالی دا گلی من اغا چاہتا یشاؤ چی رادیو کی ویسرفو او اری عم من دا اغا چاہتا یشاؤ چی رادیو کی یکاد سنا برقیه نزدی دے سنا برقیه اگر چمک دا پڑک دا اسمان دا اسمان اگر پڑک سدے اگر نزدی دے یذهب بالابصار چی وسی نظرونا دم رکتی دا رنائے دخا اللہ تعالی وی یقلب اللہ اللیل بل دل گورا اڑی اللہ تعالی شپی و النہار و رضی ان فی ذالک لعبرتا لعول الابصار یقینا پا دیکی لعبرتا نعبرت لعول الابصار دا پار دا خواندان دا بصیرت و دا عقل واللہ خلق کل دابت بل دلیل اللہ تعالی پیدا کر دے ہر یو زندہ سر مما ان عبونا فمنهم بعد داغینا من اغد یمشی علا بطنی چی گردی پا خیطا پلا باندی پا گیڑا باندی لکمار ومنهم بعد دینا من اغد یمشی علا رجلین چی گردی پا دو اخ پوبانی لکتو ومنهم بعد دینا من اغد یمشی علا اربا چی گردی پا سلور اخ پوباندی اوس سلور دا خو بعد ډیر شي دی لکه هغه دغه شوب لپاره کلاس خدای خبر سم راخ پی دی نو دا خو یاد نکړل دا ځکه یاد نکړل چې هغه چې ګرځیدو پټن کې استعمالي ګل سلور نه زیات نه استعمالي کې ها يمشي ها وی يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله تعالی کې اراده وکي ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالی پاره یو څه باندې قدرت لرون کړي لقد انزلنا آیات مبينات الله و يقين من نازل کړي دي آیاتنا واضح بیانون کړي د احکاماتو والله يهدي من يشاء والله تعالی ہدایت کی اگر چاہتا کہ ارادے اچھی الہ صراط مستقیم لا رنی غیتا